Mooie pap. Dat is mijn vader, die is 96, hè? Ton allerliefste. Eerst maar eens een kerstliedje, vind je niet? Ik kom net van de woonboot af, van de Lijnbaansgracht. Met de hele familie gegeten. En toen snel naar de Dominicus. Want is het hier mooi of niet? Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, our Jesus Christ is born. When I was a mother, I loved both night and day. I asked the Lord to help me, and He showed me the way. Christ is born. He made me a watchman upon the city hall. And if I am a Christian, I am the least of all. Yeah. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, our Jesus Christ is born, oh yeah. Our Jesus Christ is born. Our Jesus Christ is born. Merry Christmas, everybody. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says. Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark, now hear the angels say, the new King born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music come from afar. Sing it. Hark, now hear the angels sing, and you came for today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Tell me why. Because of Christmas Day. Oh yeah. Because of Christmas Day. Ja, dit is het hoogste tijd om er iemand bij te vragen op het podium. Mijn volle nicht, Rosanne Alderliefste. Kom maar bij, schat. Applaus voor Rosanne. Merci beaucoup. Zo even gerepeteerd. We blijven het roepen, we blijven het vragen. Geef ons vrede. Dona nobis pacem, dona nobis pacem. gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. For the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I kept my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I ripped it up and sent it in a note, saying all of you I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I'll let you fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, you saved me from tears, I'll give it to someone special. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Crowded room, dance with bright eyes, standing around your soul of ice. But you had someone to rely on. Me, I guess I was your shoulder to cry on. The face of a lover and a fire in his heart. Give it to someone special. Liedjes en dan gaan we wat anders doen. Nacht, David zong. terre qui m'obsède jour et nuit. Cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cette terre me rendra folle. Mille fois, j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi. Stap naar onze Franse voorkeuren. Ik denk dat het mijn 8e keer is dat ik hier sta. Klopt dat? 8e keer, hè? En dat is ons Belle Histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. L'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de la main, un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? What a mooi moment, een ademloos gesprek. Met alleen maar vrienden om ons heen. Ik weet niet wat je doet, ik weet niet wie je bent. Maar ik voel me even en niet alleen. Wat een goed gevoel, die spreek van het land. Ook al ben ik één dag te regen. Alle sporen weer uit te velen. Het heeft toch een doel. Mijn dag kan niet kapot. Door de lach die ik heb gekregen. Eén moment ben je even deel van mij. Chanté dans l'église. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent leur providence en se faisant un signe de la main. Als je geen Frans spreekt, dan zing je gewoon la la la met ons mee. La la la la la. C'est une romance, c'est les belles soirées. Romance aujourd'hui. Ooit kwam Ramses Shaffi hier ook in deze kerk. Was jij erbij? Nee. Dat Ramses hier kwam? Het schijnt dat hij gezegd heeft midden tijdens een preek. Wat is het hier prachtig! En toen ging hij weer zitten. Ramses Shaffi, met wie ik de eer had om in 2005 het mooie Laat Me op te nemen. In half in het Frans, half in het Nederlands. Al 15 jaar aan het hemelen. Maar nu er weer bij in deze prachtige plek, deze prachtige Dominicuskerk. Laat me. Moi qui ai vécu sans scrupule, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscules, je ne devrais pas crier encore. Le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour humble. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie mij lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Kom vanzelf weer voor elkaar. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Ik heb het altijd zo graag.

Il est 5 heures, het is 5 uur in de morgen. In Parijs. In het Frans? Komt ie. Je suis dauphin de la place Dauphine, la place Roche, Morgens Mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de lait. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Le travesti vont se raser, les structures se sont raviées. Le traversin sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés notre relâche. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare ne plus qu'une heure carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris dans la gare à la ville et on tranche là. Arrive un autre carlé, carlé, boulanger font des bâtards. Il est 5 heures. Paris, c'est l'ailleurs. Paris, c'est Roxanne gaat een liedje zingen over een moment in je leven dat je uit huis gaat. Maar dan in het Frans, ik vlieg uit, je vol. Je vole, Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et nos vies d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. Applaus voor Rochanne Alderliefste. Ja, die Ramse Shaffi, hè? 2007. Toen kreeg ik een kind. En die moest een naam krijgen. En dat kind zit hier nu. Ik heb een foto van hem op schoot bij Ramses. Omdat het zo'n mooi liedje is. En dat je een mooie jongen bent geworden, kijk eens, 17, hè? 17 jaar geleden. Ik hoop niet dat ik thuis billenkoek krijg straks, maar... Sammy loopt niet zo gewoon, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gewoon, Sammy met je ogen, Sammy op de vlucht? Ho, Sammy, kijk hoe wat, Sammy, want dat is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Oh, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dat word je lekker nat. Sammy, domme, kromme Sammy. Dag, Sammy, domme, domme Sammy. Hij kijkt niet om zich heen, hij doet alles alleen. En vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Maar toch voelt hij zich verloren, Sammy, hoge toren, Sammy kan het niet aan. Oh, Sammy, kijk hoe boos, Sammy, daarboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. En waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straten, Sammy van de stad. Oh, Sammy, kijk hoe boos, Sammy, dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme, Sammy. Dag, Sammy, domme, domme, Sammy. Hij kijkt niet om zich heen, hij doet alles alleen. En vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar hij is zo bang voor die anderen. En waarom zal je niet veranderen, Sammy, want die anderen, Sammy, zijn niet kaas. Oh, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het straks te laat. Sammy loopt maar door de nacht. Op een wondertje te wachten. Wie zal dit voor jou verzachten, Sammy? Want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Oké, haal maar even diep adem. Voor dit laatste refreintje. Dan gaan we naartoe kijken, naar beneden. Want we gaan zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen. Klap nog even wel heel hard voor mijn nichtje, Rosanne, allerliefste. Voor degene in een schuilhoek achter glas. Voor degene en de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Die moet weten, wij zijn hier allemaal samen. Allemaal samen. Met het dichtgeslagen boek.

met Liz en dan ga je gewoon door. Nee, we hebben twee stemmen. La la la la la la. Stralen in het hemelblauw. Ik heb je lief, zo lief. De aarde ga verwarmen, laat ik haar leven in mijn armen van sterren leven. Ik het verre land, het noorderlicht. Maar soms ben ik als kogelbloot. Ik ben het leven en de dood in vuur en liefde in al het heil. Mijn kind, ik troost je, kijk omhoog. Vandaag span ik mijn hemelboog, die is alleen voor jou. Ik hou van je warm gezicht. Ik hou van de koper en van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief. Zo lief. Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief. Pletje minder, want dan mogen we er nog eentje doen voor de organisatie. Een liedje wat ik schreef ook voor Sammy en voor mijn kinderen. De wind, als je me mist, als iemand je mist, voel dan de wind in je haar. Dan is die persoon heel dicht bij je in de wind. Ik zie je spelen op het strand. Onze namen in het zand. De wind blaast krullen in je haar. En die houdt ons altijd bij elkaar. Je ogen diep blauw als de zee. Het leven lacht en jij lacht mee. En in het zand schrijf ik heel klein. Ik was, ik ben, ik zal er altijd zijn. De wind maar door je haar en ik ben dicht bij jou. Voel je handen door je haren gaan. Ik zie de hemel open gaan. Bij elke lach en elke traan. De hemel hier zo ver vandaan, die raak jij met je vingers aan. Je adembranding van de zee. En de wind waait lekker met je mee. Voor zorgen ben jij veel te klein. Jij hoeft alleen maar kind te zijn. Waar je ook gaat, ik ga altijd met je mee. Ook als je hopeloos verdwaalt. In een kille mensenzee. Probeer maar mee te zingen, voel de wind maar door je haar. Voel de wind maar door je haar. En ik ben dicht bij jou. Voel mijn handen door je haren gaan. Voel mijn handen door je haren gaan. Als jij je vleugels uit wil slaan, dan zal ik jou laten gaan. Want jij blijft toch altijd mijn kind. En jij zal vliegen in hand nu in die van mij. Mijn grootst geluk, dat ben jij. En in mijn ogen blijf je klein. Ik was, ik ben, ik zal er altijd zijn. Zie nog één refreintje met me mee, mensen, voel de wind maar. Voel de wind maar door je haar. En ik ben dicht bij jou. Voel mijn handen door je haren gaan. Nog één keer voor al je lievelingen, je dierbare Chanté. Voel de wind maar door je haar. En ik ben dicht bij jou. Ik ben, ik zal er altijd zijn. Gelukkig kerst samen. Gerard de Allerliefste! Mijn neef Rosanne de Allerliefste. Dank jullie allemaal. Dank voor dit podium. Leven de Dominicus, au revoir. Dankjewel, Gerard de Allerliefste en zijn nicht. Fantastisch. Wat hebben jullie een geweldig concert gegeven. Geef ze even een laatste groot applaus.